कल हम जहां मिले थे छुपके आज वहां फिर जाएंगे। कल हम जहां मिले थे छुपके आज वहां फिर जाएंगे। आज वहां